غم گرفته شیشه دلم، شکستن عادت همیشه دلم، دوباره از کنار گریه رد شدم، به جای تو دوباره با خودم بدم، کنارم این غمامو کم نمی کنی، یه لحظه هم نوازشم نمی کنی، منو به خلوت خودت نمی بری، یه عمر بی دلیل ازم تو دل خوری، یه عمر من کنار تو قدم نمی زنم، یه عمر میشکنم یه لحظه دم نمی زنم، یه عمر حسرتم فقط یکم محبته، یه عمر بودنت کنار من یه عادته، باید بشه دوباره عاشقم شی، باید بشه مثل گذشته هاشی، باید بتونم و دوم بیارم، دوست دارم که چاره ای ندارم. تموم خونه غرق خنده بود، نمیشه دل خوشیم تموم شه خیلی زود، دلم میخواد نگام کنی یه جور خاص، همون جوری که اون روزا دلم میخواد، دلم میخواد دوباره باورم کنی، بفهمی من یه نفس کشیدنی، دلم میخواد ببینی من کنارتم، دلم میخواد بفهمی بیقرارتم، یه عمر من کنار تو قدم نمیزنم، یه عمر میشکنم یه لحظه دم نمیزنم، یه عمر حسرتم فقط یکم محبته، یه عمر بودنت کنار من یه عادته، باید بشه دوباره عاشقم شی، باید بشه مثل گذشته هاشی، باید بتونم و دوم بیارم، دوست دارم که چاره ای ندارم.